Thank you. Já, tak je to druhé, který tam zapisitel modlu. To je za dávor, ale? No, Esses dois juntos.